więcej na www.kawaliada.pl. Poleca Polskie Radio. Auto? Umyję na Orlenie, bo przy zakupie programu Perfect lub Premium odbieram gorący napój w Stop Cafe. Shop zaprasza do myjni na Orlenie. Mamy tu gąbki delikatne dla lakieru i obieg, który oszczędza wodę. Umyj samochód na Orlenie i odbierz gorący napój w Stop Cafe. Żegnamy reklamy. Jest środa, to 8 listopada, minęła 19. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Rynek spodziewał się obniżki, tymczasem Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Koniec konsultacji w Sejmie. Jutro marszałek senior ogłosi decyzję o podziale pomieszczeń i miejsc na sali plenarnej. Włochy wysyłają statek szpitalny w rejon Strefy Gazy. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, co oznacza, że stopa referencyjna wynosi 5,75%. W uzasadnieniu decyzji Rada wskazała, że z jednej strony dane makroekonomiczne wskazują na osłabienie presji inflacyjnej w Polsce, ale z drugiej istnieje niepewność co do kształtu przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej oraz jej wpływu na wzrost cen. Ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak mówi, że podobnie jak większość rynku spodziewał się obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych. W kontynuacji tego cyklu łagodzenia polityki pieniężnej, który został rozpoczęty we wrześniu, zwłaszcza, że październikowa inflacja też zaskoczyła w dół, była niższa od oczekiwań, natomiast najwyraźniej Narodowy Bank Polski ostrożniej będzie prowadził teraz politykę pieniężną, w większym stopniu przywiązując wagę do potencjalnych ryzyk dla inflacji, jeżeli chodzi o tą ścieżkę terminową. Zdaniem Adama Antoniaka głównymi elementami, które Rada będzie brała pod uwagę przy kolejnych decyzjach, jest kształt polityki fiskalnej przyszłego i obecnego rządu, a także kwestia regulacji przyszłorocznych cen energii elektrycznej. W jego ocenie kolejna zmiana wysokości stóp procentowych może nastąpić w marcu przyszłego roku po przedstawieniu przez NBP nowej projekcji inflacji i PKB. Zakończyły się konsultacje dotyczące organizacji pierwszego posiedzenia Sejmu 10. kadencji. Omawiano sprawy techniczne, przydział sejmowych pokoi, gdzie posłowie będą mogli pracować, oraz rozdział miejsc na sali plenarnej. Konsultacje z przedstawicielami klubów prowadził marszałek senior Marek Sawicki z PSL-u. Dostałem sugestie, dostałem uwagi. Muszę je jeszcze przerysować na wszystkie nasze schematy i obliczenia związane z parytetami i po naniesieniu tego na stosowne dokumenty poinformuję. W konsultacjach uczestniczył m.in. Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówi, PiS jest zadowolony z dotychczasowych ustaleń. Klub będzie pracował w tym korytarzu, w którym jesteśmy dotychczas. A na sali? A na sali pewnie tam, gdzie siedzieliśmy. Pewnie? Na pewno? Myślę, że na pewno. Ostateczne decyzje, jeśli chodzi o podział pomieszczeń i miejsc na sali sejmowej, marszałek senior ma ogłosić jutro. Kwestie współpracy prezydenta z nowym rządem w sprawie bezpieczeństwa zdominowały rozmowy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Obecny szef BBN-u Jacek Siewiera zaprosił na spotkanie byłych szefów biura. Podczas rozmów poruszono m.in. temat wyzwań, jakie czekają Polskę w najbliższym czasie w sferze bezpieczeństwa, a także współpracy prezydenta z nowym rządem. Sprawy bezpieczeństwa stanowią wyjątkowy obszar w absolutnie wyjątkowym czasie. I słowo współpraca jest najważniejszym oczekiwaniem zwierzchnika Sił Zbrojnych. Mówił Jacek Siewiera, który dodał, że podczas spotkania omówiono także inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy w zakresie bezpieczeństwa. Dotyczących reformy systemu dowodzenia, ustawy wprowadzającej pojęcie operacji wojskowej, stałych planów obrony oraz planu reagowania obronnego, wszystkich tych doświadczeń, które w tym ciężkim roku kształtowały również inicjatywy pana prezydenta. Uczestnicy spotkania podkreślali także, że niezwykle ważne jest to, jak będą układały się relacje między szefem BBN-u a nowym ministrem obrony i że potrzeba wypracować w tym obszarze dobre praktyki. Witold Banach, Polskie Radio. Włochy wysyłają statek szpitalny w rejon Strefy Gazy, poinformował o tym włoski minister obrony Guido Crosetto. Statek wyruszy w drogę jeszcze dziś. Najpierw dotrze na Cypr, by potem podpłynąć jak najbliżej wybrzeża Strefy Gazy i nieść pomoc rannym w palestyńsko-izraelskim konflikcie zbrojnym. Na pokładzie znajduje się 30 lekarzy przygotowanych do pracy na zapleczu działań wojennych. Minister Crosetto powiedział, że będzie to pierwszy zagraniczny szpital otwarty w pobliżu Strefy Gazy. Wyraził nadzieję, że przykład z Włoch wezmą inne państwa zachodnie i pobliskie kraje arabskie. Zapowiedział, że niebawem w pobliżu Strefy Gazy zorganizowany zostanie włoski szpital polowy. Do Egiptu dotarły już dwa pierwsze włoskie samoloty transportowe C-130 z pomocą humanitarną dla palestyńskich ofiar konfliktu. Wkrótce wystartują następne. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz czas na sport. Robert Grzenowski. Stal Mielec miała spore problemy w meczu z trzecioligową Garbarnią Kraków, ale wygrała i awansowała do 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski. W meczu 1/16 finału w Krakowie ekstraklasowicz wygrał dziś po dogrywce 4-2. Trwa drugie z czterech dzisiejszych spotkań Pucharu Polski. Polonia Bytom podejmuje Arkę Gdynia i do przerwy przegrywa 0-1. O 20:00 zagrają Resowia z Jagiellonią Białystok, a o 21:00 Wisła Puławy z Widzewem Łódź. I to będzie ostatni mecz 1/16 finału Pucharu Polski. Środa to także Liga Mistrzów. Grają już od kilkunastu minut w Neapolu i San Sebastian. Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie podejmuje Union Berlin. Jest tam minuta dokładnie 20 i bezbramkowy remis. 21 minuta w San Sebastian, gdzie Real Sociedad mierzy się z Benficą Lizbona i tutaj gospodarze prowadzą 2-0. O 21:00 rozpocznie się kolejne 6 meczów Champions League. Dyscyplinę zmieniamy na siatkówkę, a temat na czwartą kolejkę Plus Ligi i kończący tę serię mecz Jastrzębskiego Węgla z Asseco Rysowią. Trwa trzeci set tego prestiżowego starcia. Pierwszą partię wygrali gospodarze, czyli Jastrzębski Węgiel 25-23. Drugi set dla Rysowi także 25-23. Trzecia odsłona meczu również jest wyrównana w końcówce. Jastrzębski prowadzi 23-20. A na koniec serwisu pozytywne wieści dotyczące uczciwości sportowców, którzy wzięli udział w tegorocznych Igrzyskach Europejskich w Krakowie i Małopolsce. Polska Agencja Antydopingowa poinformowała, że żaden z uczestników tych zawodów nie został przyłapany na stosowaniu dopingu. Pobrano łącznie 1286 próbek od 981 sportowców. Nie doszło do żadnego naruszenia przepisów antydopingowych, czytamy w komunikacie Polskiej Agencji Antydopingowej. Najwięcej próbek pobrano od reprezentantów Włoch, ale to dlatego, że zdobyli oni najwięcej, bo 100 medali trzecich Igrzysk Europejskich. W nocy na południowym zachodzie zachmurzenie na ogół małe i bez deszczu, ale tylko tam, bo na pozostałym obszarze niestety chmur trochę więcej i właściwie bądźmy gotowi na to, że w nocy przelotnie po prostu popada. Ma być od 1 stopnia na południu przez 6 na północnym wschodzie do 7 na wybrzeżu, a jutro zachmurzenie małe i umiarkowane tylko w północno-zachodniej części kraju. Więcej chmur i słaby, nieduży deszcz. Temperatura maksymalna od 8 na północy do 13 na południu i południowym zachodzie. Wiatr jutro będzie umiarkowany. Mamy prawie 8 minut po godzinie 19, więc ruszamy w drugą godzinę audycji Po drodze z Trójką. Jeżeli jedziemy wspólnie, jedziemy razem, to przypominam, że czekamy na wszystkie Państwa informacje dotyczące ewentualnych utrudnień na drodze albo ułatwień, jeżeli na takie też Państwo trafiają. 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa sygnały. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem.

drodze z Trójką, kwadrans po godzinie 19. Już o tym wspominałem, ale przypomnę Państwu, że pod koniec przyszłego roku, czyli no jeszcze trochę na to przyjdzie nam poczekać, ma być zrealizowane takie połączenie kolejowe Praga Gdynia, no i oczywiście w drugą stronę tak samo. I to 4 razy dziennie takie pociągi będą podróżować. To wszystko po to, żeby Czesi mogli zobaczyć nasze morze. No i w drugą stronę też po to, żebyśmy my mogli sobie dość sprawnie i wygodnie do Pragi się wybrać. Dziś w związku z tym pytam Państwa o najdalsze trasy kolejowe, jakie udało się Państwu pokonać. Było to dawno. Nie pamiętam, jaka to była miejscowość. Ale, proszę Państwa, to było tak daleko, że skończyły się tory. Dalej po prostu nie szło jechać. Do końca torów. Pozdrawiam serdecznie Trójeczkę. Bardzo dziękujemy, też serdecznie pozdrawiamy. Gdzie by to mogło być, gdzie kończą się tory? Może tam. Najdłuższa moja podróż koleją Warszawa Wschodnia, Władywostok. No dobrze, czy tam się kończyły tory? Tego nie wiem, natomiast jest chyba rekordzista, jeśli chodzi o to, ile spędził czasu w pociągu. Odbyłam taką parę ładnych lat temu, trwała 32 godziny. Była to relacja Hanoi, Ho Chi Minh City, Wietnamie. 2273, oczywiście czekamy też na wszelkie Państwa informacje drogowe. Jeżeli jest coś, co warto przekazać innym zmotoryzowanym, proszę dać nam znać. No i czekamy na Państwa historię o najdalszej podróży koleją. Określa ilość bram, nasze kroki napędzane pulsem miast. Tam możesz spać, jeśli grasz, możesz zostać szybko sama, ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. To ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twa, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Think of you caught up in circles. Drodze z Trójką. Dziś wspomniałem o tym, że za rok zostanie zrealizowane połączenie kolejowe między Pragą a Gdynią. No i tutaj zastanawiam się głęboko, czy my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby w dzisiejszych czasach podróżować na takich długich dystansach, no właśnie koleją, a nie jednak trochę bardziej z wygody korzystać z samochodów albo po prostu latać samolotami, ale okazuje się, że zwłaszcza kiedyś podróżowanie pociągami na długich dystansach, no nawet tych wakacyjnych, to była norma. To z rodzicami jechałem, jak byłem dzieckiem, jakieś 20 lat temu, od Bydgoszczy do Hiszpanii. Jechaliśmy oczywiście z przesiadkami, ale była taka podróż. Dosyć daleko, było fajnie. Dużo przygód. Rzym przy okazji też zwiedzony, bo tak troszeczkę bardziej objazdowo pojechaliśmy. Czyli da się koleją dojechać aż tam. No ale są też całkiem okazałe trasy po naszym kraju. Katowice, Gdynia. Tam i z powrotem. Było to, no, dawno temu na kolonii. Całą noc jechaliśmy. Wrażeń do dziś. Popachy. Super. Naprawdę było super. A może jeszcze do tego wrócić. Do 2 i 7 trójek. Jak Państwo wspominają, najdalsze trasy, które udało się pokonać jadąc pociągiem. Czekamy na Państwa sygnały. Kissing my face, what a place, can't replace, slow pace, no chase, just me being me, and you being you, and the lovely sunlight shining through, I know this to be the only way, things should be relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me. What a place, can't replace, slow pace, no chase, just me, and you being you, and the lovely sunlight shining through. I know this to be the only way things should be, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład iPhone 13 128 GB czerwony w super cenie za 3499 zł. Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Black Weeks w Media Expert. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnes, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnes, może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Ła! Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 19.30, no to czas sprawdzić, jak tam sytuacja na drogach. Mariusz Dąbrowski. Droga krajowa numer 66, odcinek Wysokie Mazowieckie, Bielsk Podlaski, miejscowość Wyliny Ruś. Niestety bez zmian na 39. kilometrze, gdzie doszło do zdarzenia autoosobowego z ciągnikiem rolniczym, zdarzenia, w którym jedna osoba poniosła śmierć. Droga numer 66 jest wciąż zablokowana i wciąż trzeba korzystać z objazdów wytyczonych przez policję i służby drogowe. Krajowa dziesiątka, odcinek Nakło Bydgoszcz w Trzeciewnicy na 240 kilometrze. Auto osobowe wpadło w poślizg, wypadło z drogi i dziesiątka na 240 kilometrze jest zablokowana. Krajowa dziewiątka, odcinek Skaryszew Iłża w Starosiedlicach na 33 kilometrze. Zdarzenie auto osobowego z ciężarówką i autem dostawczym. Droga numer 9 na swym 33 kilometrze jest zablokowana. I jeszcze krajowa trójka, odcinek Wolin Międzyzdroje, 13 kilometr. Tu też bez zmian po zdarzeniu trzech autosobowych, zdarzeniu, w którym trzy osoby zostały ranne. Droga była zablokowana, potem ruch w obu kierunkach wprowadzono tylko jednym pasem i taka sytuacja jest już od kilku godzin. Ostrożności i życzliwości. Bardzo dziękujemy za to podsumowanie. Oczywiście czekamy też na sygnały od Państwa, gdyby warto było coś jeszcze kierowcom innym przekazać. 2-2 i 7 trójek, a w sprawie dalekich podróży koleją okazuje się, że nie tylko można daleko, ale i na bogato. W 99 bodajże roku w czasach studenckich złożyliśmy pismo do PKP o możliwość wypożyczenia salonki, która została przyłączona do pociągu relacji Warszawa-Ustrzyki i podróż ta trwała cały dzień, całą noc. Była to noc sylwestrowa. Tam zostaliśmy odstawieni na bocznicę kolejową i następnego dnia rano pociąg wrócił do Warszawy. Był pan, który opalał salonkę węglem, tam był piecyk, była ciepła woda, także niesamowita podróż. Feeling my way through the darkness.

się skończyć miał. Ciało mówi w miłosnej studni, już nie utoniesz. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, nie przytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Dziś w audycji Po drodze z trójką trochę nietypowo przeskoczyliśmy z autostrady na tory i pytam Państwa o najdalsze trasy kolejowe, jakie udało się Państwu przeżyć. O, taki na przykład telefon. Było kiedyś taki pociąg z Kołobrzegu do Bielska-Białej. On miał taką dziwną trasę, jechało się na Szczecin, aż do Szczecina, potem wzdłuż granicy do Kostrzynia, potem na Zieloną Górę, Wrocław, Opole, Rybnik i do Bielska-Białej. To spokojnie z 800 kilometrów. No, proszę mi uwierzyć, można dalej i można dłużej. Udało mi się raz przejechać 9000 kilometrów koleją transsyberyjską. 5 dni podróży, warunki dalekie od ekskluzywnych, natomiast 5 dni w takich warunkach zapadałem na pewno w pamięć. 227 trójek, pod tym telefonem czekamy na Państwa sygnały dotyczące ewentualnych utrudnień na drodze. Za 20 minut godzina 20, jeszcze szybciutko jedna z piosenek, która jest w puli propozycji 83. notowania listy przebojów trójki. Taki bardzo ciekawy połączenie trzech zupełnie różnych artystów. Sting, Pink i Marshmallow w utworze Dreamy. Proszę posłuchać. Will you stay with me? Will you be my love as the days get longer? Will you follow me? Never let me go. Let's keep dreaming, dreaming as the sun goes down. Stars are dancing, dancing as the world turns round. When it's said and done, I'll keep holding on, even in silence. I can hear your voice through all of the noise. Po drodze z Trójką kilka minut temu słuchacz opowiadał o podróży transsyberyjskiej, czyli było daleko, było długo i było niewygodnie, no to teraz będzie szybko i ekskluzywnie. Swego czasu jeździłem dużo po Francji i jechałem pociągiem z Lille do Brestu. To jest jakieś 800 kilometrów pociągiem TGV w czasie 4 godziny 45 minut. 800 kilometrów. No to, drogie dzieci, wyjmujemy karteczki i proszę policzyć, z jaką prędkością podróżował z punktu A do punktu B. Nie, żartuję. Teraz w Trójce czas na powieść. Arthur Conan Doyle. Pies Baskervillów. Czyta Jarosław Gajewski. Odetchnąłem z ulgą, gdy nareszcie minęliśmy dom Franklanda i skierowaliśmy się w stronę zamku, miejsca naszej decydującej akcji. Nie zajechaliśmy przed sam zamek, lecz wysiedliśmy przy bramie wjazdowej. Udaliśmy się pieszo do Merripit House. Lestrade, czy ma pan przy sobie broń? Detektyw uśmiechnął się. Dopóki noszę spodnie, mam w nich kieszeń na broń, a dopóki mam tę kieszeń, zawsze się coś w niej znajdzie. Dobrze, mój przyjaciel i ja jesteśmy również przygotowani na wszelkie niespodzianki. Pan jest tym razem bardzo tajemniczy, panie Holmes. Cóż mamy robić? Czekać. Doprawdy niewesoła jest ta okolica, rzekł Lestrade, wzdrygając się i spoglądając dookoła na ciemne stoki pagórków i gęste opary mgły unoszące się nad trzęsawiskiem Grimpen. Zdaje mi się, że widzę przed nami jakieś światła. To Merripit House, kres naszej wędrówki. Szliśmy ostrożnie ścieżką prowadzącą ku siedzibie Stapletonów, ale o jakie 200 jardów przed domem Holmes zatrzymał nas. To wystarczy, rzekł. Te skały na pewno zasłonią nas wyśmienicie. Tu urządzimy małą zasadzkę. Watsonie, tyś był w tym domu. Czy możesz mi wskazać jego rozkład? Co się znajduje za tymi zakratowanymi oknami? Zdaje mi się, że to okna do kuchni. A to dalej, tak jasno oświetlone. To pewnie od jadalni. Podejdź więc cicho i zobacz, co oni tam robią. Idąc na palcach po ścieżce, dotarłem pod niski mur otaczający sad i już bezpieczniejszy pod tą osłoną zakradłem się chyłkiem do miejsca, z którego mogłem zajrzeć do pokoju przez niezasłonięte okno. W pokoju byli tylko dwaj mężczyźni, Sir Henry i Stapleton. Stapleton mówił z ożywieniem, ale baronet wydawał się blady i roztargniony. Być może iż myśl o samotnym powrocie przez złowróżbne moczary przejmowała go niepokojem. Po chwili Stapleton wstał i opuścił pokój. Usłyszałem skrzypnięcie drzwi i odgłos kroków na żwirze. Ktoś szedł ścieżką po drugiej stronie muru, pod którym czatowałem. Wyjrzałem zza muru i zobaczyłem, że to przyrodnik. Zatrzymał się u drzwi szopy w rogu sadu. A gdy Stapleton wszedł do środka, z wnętrza dobiegł mnie dziwny głos, jakby brzęk łańcucha. Stapleton minął mnie i wszedł do domu. Widziałem, jak usiadł znów przy stole. Wtedy z całą ostrożnością powróciłem do swoich towarzyszów i opowiedziałem im, co zobaczyłem. A więc mówisz, Watsonie, że pani Stapleton nie było w pokoju? Spytał Holmes, gdy skończyłem swoje sprawozdanie. Nie. Gdzież może być zatem, jeśli w żadnym innym pokoju oprócz kuchni nie ma światła? Holmes przyglądał się nadciągającej mgle. Czy to może mieć jakieś znaczenie? Bardzo poważne. Jest to jedyna rzecz na świecie, która może pokrzyżować moje plany. Sir Henry na pewno wyjdzie wkrótce, już 10:00. Nasze powodzenie, a nawet jego życie, zależy od tego, czy wyjdzie, zanim mgła zasnuje ścieżkę. Szerokie, złote smugi światła padały z okien na sad i moczary. Nagle jedna z nich zgasła. To służba opuściła kuchnię. Pozostała tylko lampa w jadalni, gdzie dwaj mężczyźni, gospodarz, morderca i gość, nieświadomy grożącego mu niebezpieczeństwa, gawędzili jeszcze paląc cygara. Z każdą minutą gęsta, biała mgła, zakrywająca połowę moczarów, przesuwała się coraz bliżej domu. Już pierwsze fale zaczynały się kłębić. Dalsza część muru otaczającego sad była już niewidoczna. Holmes uderzył z pasją pięścią w skałę, która nas zasłaniała. Jeśli Sir Henry nie wyjdzie za kwadrans, mgła zakryje ścieżkę. W miarę jak morze mgły zbliżało się do nas, cofaliśmy się przed nim, aż wreszcie znaleźliśmy się o pół mili od domu. Cofamy się za daleko, rzekł Holmes. Nie możemy dopuścić do tego, aby Sir Henry'emu stała się jakaś krzywda, zanim zdoła dojść do nas. Ukląkł i przyłożył ucho do ziemi. Całe szczęście. Zdaje mi się, że już idzie. Ukryci wśród głazów patrzyliśmy uważnie przed siebie, usiłując wzrokiem przebić wznoszący się biały mur. Poprzez zasłonę mgły ukazał się wreszcie ten, na którego czekaliśmy. Sir Henry szybkim krokiem przeszedł ścieżką tuż obok naszej kryjówki i zaczął wchodzić na stok wzgórza wznoszącego się nad nami. Idąc, rozglądał się z niepokojem na wszystkie strony. Uwaga! Zawołał Holmes, po czym usłyszałem trzask odwodzonego kurka od pistoletu. Zbliża się. Gdzieś w głębi dobiegł nas odgłos szybko biegnącego zwierzęcia. Już tylko 50 jardów dzieliło nas od białych, kłębiących się oparów. Wpatrywaliśmy się w nie wszyscy trzej z natężeniem niepewni, jaka groza się z nich wyłoni. Dzisiaj w audycji Po drodze z trójką wspominali Państwo swoje najdalsze, najdłuższe podróże kolejowe. Cieszę się, że udało mi się wzbudzić trochę takich sentymentalnych podróży. Z rodzicami jechaliśmy z Katowic do Warny na wczas. Jechaliśmy przez Petrowice u Karwina, przez Budapeszt, Bukareszt, Ruszę, gdzie przekraczaliśmy przez Dunaj granicę z Bułgarią aż do Warny. Nie zapomnę dworca Keleti falującego światłami Budapesztu. Nie zapomnę przejazdu przez Karpaty rumuńskie, wijący się pociąg na zakrętach przejeżdżający przez tunele, no i pierwszego arbuza zjedzonego już po stronie bułgarskiej. Ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby nie budować wspomnień na nowo i podróżować pociągiem. Dziękujemy za dzisiejsze Po drodze z trójką. Za 10 minut godzina 20. Michał Jakubik audycję realizował. Daniel Leśniewski odbierał od Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia. Dziękujemy. Now it seems to me that you know just what to say. But words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. Pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. I don't wanna be angry no more. You know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, no, for sure. I don't wanna be lonely anymore. It's hard for me when my heart's still on the mend. Open up to me like you do your girlfriends. And you sing to me and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. Let me say anything just to get you back again. Why can't we just try? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this.